Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ekim Çarşamba. Yıl 2017, ay 10, gün 291, Hızır 166. 1439, Hicri Muharrem 28, 1433, Rumi Ekim 5. Günün tarihi. 6 yıl önce bugün, yani 18 Ekim 2011'de Mimar Behruz Çinici'yi kaybettik. Çinici, 1961 yılında eşi Altuğ Çinici ile birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü yarışmasını kazanmış, uygulama ve denetimini yürütmüştür. Çinici, 1995'te oğlu Can Çinici ile birlikte Ahan Mimarlık Ödülünü paylaştı. 150 yıl önce bugün ise, yani 18 Ekim 1867'de Amerika Birleşik Devletleri, Alaska'yı Rusya'dan 7.2 milyon dolar karşılığında satın alarak topraklarına katmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı La Adelita adlı parçayla yaptık. Jorge Negrete ve grubu tarafından seslendiriliyordu. Aslında koridoların yani Meksika devriminden halk şarkılarının en ünlülerinden bir türe La Adelita, Adelita deniyor. Çeşitli formları var. Bu özel balat türü de bir portre, kadın portresi çiziyor. Aslında bir Durangolu kadın tarafından esin kaynağı almış bir Durangolu kadın. Henüz şimdiye kadar kim olduğu tam kesinleşmemiş efsanevi bir karakter. Maderista hareketini ne katılmış devrimci Francisco Madero'nun devrimci partisi ne katılmış devrimi Meksika devriminin erken zamanlarında ve işte rivayet o ki Madero'yla da Madero'ya aşık olmuş devrimci liderine ve bundan sonra da bu popüler ikon aslında kadınların Meksika devrimindeki rolü üzerinde bayağı bir efsane yaratılmasına sebep olmuş. Sonunda da Soldadera ya da kadın asker diye devrimci bütün savaş girişimlerinde Meksika hükümet güçlerine karşı son derece etkili olmuş bir şey. Bütün tacizlere rağmen onu da belirtmek gerekiyor. Evet, bu Soldadera diye bilinen kadın askerler sıklıkla maruz kaldıkları tacizlere rağmen erkeklerle birlikte savaşa katılmışlar. En bilindik isimleri birçok bilinen figür var ama en bilindik isimlerinden biri de Petra Herrera diye geçiyor. Cinsiyetini gizleyerek Pedro Herrera adıyla savaşa katılıyor. Pedro adıyla yani önemli bir liderlik gösteriyor ama cinsiyetini bu baskıdan ötürü açıklamakta biraz zorlanıyor. Belirli bir süre sonra açıklıyor. 30 Mayıs 1914'te 2. Toroyan Savaşı'nda beraberinde yaklaşık 400 kadınla katılıyor. Bu savaşta başarısından söz ettiriyor, adından da söz ettiriyor. Ancak Pancho Villa bu muzaffer, bu da daha doğrusu bu zaferi kendi bu kadının hesabına yazamadığı için, onun adına yazamadığı için sinirleniyor. Generalliğe terfi ettirilmiyor. Buna tepki olarak da orduyu bırakıyor. Yalnızca kadınlardan oluşan kendi birliğini kuruyor mesela. Petra Herrera da bilindik evet, figürlerden yani bir tanesi. Yarın da aslında Tarih Vakfı'nın bu Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümü vasıtasıyla giriştiği bir dizi şey var. Yarın yalnız Ekim Devrimi değil tabii diğer devrimler de ele alınıyor. Sanıyorum yarın da Meksika Devrimi ile ilgili bir konferans evet. olacak. Onu da buradan duyurmuş oldum bu vesileyle. Şarkıda da şey diyor işte Adelita çok ünlüydü askerlerin arasında diyor ve hem de güzeldi onun için de albay güzel olduğu için de saygı duyuyordu ona gösteriyordu diyor ve Adelita bir başka adamla giderse demiş albay onu karada ve denizde takip edeceğim denizde ise savaş gemisiyle karadaysa askeri trenle Adelita benim eşim olursa o benim kadınım olursa ona ipek elbiseler alacağım ve şeyde de dansa götüreceğim askerlerin dansına da artık hangi geceyse götüreceğim diyormuş şarkıda böyle geçiyor. Sözleri biraz evcil ama Galeano'nun metni daha sert göreceksiniz. Evet, şimdi Galeano'ya geliyoruz onun için çaldık. Devrimci savaş sırasında erkeklerin peşinden kendi rızalarıyla giden ya da erkekler tarafından zorla kaçırılan ve askerlerin her işini gören kadınlara o dönemde farklı isimler veriliyordu. Bugün genel olarak onlara Adelitas deniyor ama Adelita aynı zamanda bir kahramanlık şarkısı türü ama kazın ayağı tabii farklı da olabiliyor. Şimdi Eduardo Galeano'dan Adelitas'a bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Woman Görünmez kadınlar. Gelenek, kadının yerinin neresi olduğunu ve oradan çıkılamayacağını bir an önce öğrenmeleri için yeni doğan kız bebeklerin göbek bağlarının mutfak külünün altına gömülmesini emrediyordu. Meksika devrimi başladığında birçoğu oradan dışarı çıktı ama mutfaklarını da yanlarında taşıyarak, seve seve ya da zorla, kaçırılarak ya da gönüllü olarak bir çarpışmadan diğerine erkeklerin peşi sıra gittiler. Memelerine yapışmış bebeklerini kucaklarında, tencere ve tavalarını da sırtlarında taşıyorlardı. Cephanelere gelince, ağızlardan tortilla, tüfeklerden mermi eksik kalmasın diye ellerinden geleni yapıyorlardı. Ve erkek vurulup öldüğünde hemen silahı kapıyorlardı. Trenlerde erkekler ve atlar vagonları dolduruyordu. Kadınlarsa trenlerin çatısında seyahat ederken yağmur yağmasın diye Tanrı'ya dua ediyorlardı. Eğer soldaderas, cucacharas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas ya da guachas adı verilen ve devrimci askerlere refakat eden Meksikalı bu kadınlar olmasaydı devrim diye bir şey mümkün olmazdı. Onların hiçbirine maaş bağlanmadı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Günümüzün haberlerine geçmeden önce bir de tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1851'de bugün dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli romanlarından biri sayılan Moby Dick kaleme alınmış, yayınlanmış. İlk defa Richard Bentley'de Londra'da yayınlanmış. Herman Melville'in çok efsanevi romanı Amerika'yı da aslında temsil ediyor birçok yönüyle. Bütün eyaletlerin adları Kızılderili adları olarak geçiyor mesela, tayfa olarak balina gemisinde. Çok son derece çarpıcı bir kitap. İlk defa balina adıyla çıkmış. The Whale diye. Sonradan gerçek adına balinanın kendi adı var zaten, Moby Dick, ona dönüyor. 1945'te bugün de Arjantinli askeri subay ve politikacı Juan Perón, oyuncu, aktris Eva Duarte ile evleniyor. Çok önemli. Sonra Meksika'da bir şey, Arjantin'de bir diktatörlük, yarı diktatörlük halinde devam edecektir Eva Perón'unki de. Trajik bir hikaye aslında. 2007'de de bugün eski Pakistan Başbakanı Benazir Bhutto 8 yıllık bir sürgünden sonra döndüğü ülkesinde bombalı, muazzam yüksek takatte bir bombayla, bir saldırıyla karşılandı. Hedef oldu. 126 kişi öldü ve 248 de yaralı vardı. Fakat büyük bir rastlantı sonucu Bhutto yara almadan kurtuldu. Babası da asılmıştı. Evet. Pakistan'da. Bu giriş parçasıyla alakalı son ve ufak bir şey de söylemek istiyorum. Yani bu parçaları dinlediğiniz zaman Türkiye'deki yaşanmakta olan hayatta pek fazla karşınıza çıkmayacak şeyler gibi düşünmemek gerekiyor belki de. Ben dün akşam bunu anladım. Bu yani çocukluğumuzdaki çizgi film, benim için çocukluğumdaki çizgi filmlerde ve aynı zamanda şimdi sokağa çıktığınız zaman kornalara basan araçların, minibüsler olsun, bir melodisi vardır. La Cucaracha, La Cucaracha. Evet. O da koridorlardan bir tanesiymiş. Evet. Meksika'nın devrimci şarkılarından bir tanesini çalıyormuş kornalarına bastığı zaman minibüsler. La Cucaracha da ne demek biliyorsun değil hamam mi? Hamam böceği. Evet. Oradan geliyormuş. Daha eski bir şarkı ama ünlü olduğu zamanlar bu korrido halini aldığı, evet, zamanlarmış. Meksika devriminin alakalıymış. Evet, korrido. Pekala, şimdi günün haberlerine bakalım. Ve ne diyeceğimi bilemiyorum dünyanın genel manzarası karşısında. Çok harika bir dünyaya uyanmak isteyen dinleyicilerimiz şimdiden bu koridoyu dinledikten sonra artık kapatabilirler. Ne kapatsınlar? Kapattığınız zaman da bunlardan kaçabileceğimizi zannedebiliyor muyuz? Sorun tabii, orada. Tabii öyle. Kapatıyorsun ve bir daha iyi bir, hayırlı bir sabaha uyanıyorsun. Öyle diyorsanız tamam, ama sorun bunu nasıl aldığınızla alakalı biraz böyle. Gün içerisinde sürekli bu haberleri okuyup depresyona girmektense günde 2 saat Açık Gazete'yi dinleyin. Dozajında depresyona girip ondan sonra hayatınıza devam edin. Depresyona girecek bir şey yok. Sadece bir tek mesajımız olabilir. Bütün korkunçluklara karşı elden hiç şey bırakmadan, kuyruğu dik tutarak mücadeleye devam. Evet, başka aynı zamanda depresyon da o kadar kötü bir şey olmayabilir. İçinde bulunduğunuz durumda, yani şu anda bir istisna halinin kural haline gelmesinden bahsediyorduk 2 gündür neredeyse. Artık kural haline geldi bu olağanüstü hal durumları. Bunlardan çıkabilmek için de bu şeyi belki biraz da yaşayıp görmek lazım. Şüphesiz yani tek yolu daha iyi bir dünyaya dönüştürebilmek için, ülkeyi de dünyayı da daha iyi bir yöne çekebilmek için sürekli an be an mücadele vermek, elden geleni, elinden gelenin en iyisini yapmak. O güç de dünyadaki canlılarda var. Var tabii. Şüphesiz tarihe bakıldığı zaman zaten unutuluyor aslında, görülmüyor. Evet, şimdi bakalım, yani önce gene iklimle başlayalım maalesef. Yani maalesef dediğim gezegenin en önemli temel gerçeği Ophelia kasırgası, İrlanda'yı mesela vuran en büyük fırtınaymış. 50 yıl, yarım yüzyıldan beri bunu da Taoiseach söylüyor. Taoiseach kim? Başbakan. Başbakan. Başbakan'a öyle deniyor. Taoiseach mı diyorlar? Taoiseach. Şah. Onların adı Taoiseach. Yani Leo Varadkar asıl adı başbakanın, Taoiseach'ın. Ve demiş ki yani en az 3 kişi öldü ve 120 bin kişinin gücü şeyi yok, elektrik kullanması yok. %10'unun filan da geleceği yokmuş bir süre daha. Fakat bir zamanlar düşünülemeyen şeylerin hepsinin olduğu söyleniyor. Bir zamanlar Amazon'un da mesela, Amazon ormanlarının da, yağmur ormanlarının da dünyadaki bütün şey canlıların nefes almasına büyük yardımcı oldu. Akciğerleri olduğu söyleniyordu. Ama akla gelmeyen başa geldi ve Amazon tersine döndü. Şimdi yağmur ormanlarında da, tropik ormanlarda da net karbon yutağı olmaktan karbon salımı yapmaya geçildi. Çünkü kesiyorlar, işte şekerleme yapıyorlar, yağ yapıyorlar, mobilya yapıyorlar ve başka şeyler. Suratınıza sürdüğünüz şeylerden yapıyorlar. Evet. Altında da altın arıyorlar filan. Yani Amazon ormanları karbon yutağı olmaktan net bir karbon salıcısı haline geldi. Birçok okul kapanmış durumda. Bu iklim değişikliği işte eylem halinde, hareket halinde gözümüze çarpıyor. Bu konuyu gayet net olarak Andy Rowell bir makalede yazmış. Oil Change International diye bir kuruluş var. Büyük bir mücadele veriyor. Ve Washington Post'ta da bir yazı çıkmış. Ophelia kasırgası akla gelmeyeni, yapılamayacak olanı yaptı ve üçüncü kategoriye ulaştı. Tarihte, kayıtlı tarihte eşi yokmuş bunun. Ve her hafta yeni, daha önceden düşünemeyen bir iklim olayıyla karşı karşıyayız. İster şeyler olsun, kasırgalar olsun, iki tarafı da vuran Karayipler'den, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundan batısındaki büyük yangınlara, oradan da Atlas Okyanusu'nu aşıp Portekiz, İspanya, İrlanda'ya vuranlara kadar. Yani korkunç bir, dehşet verici bir şey. Ama beklenen, bütün bilim insanları, kulak vermeyen bilim insanları ve onlara kulak vermeye çalışan bizim gibi insanlar bunu söylüyorlardı. Şimdi düşünülemeyen oluyor işte. Monga Bay diye bir çok önemli bir web sitesi var. O da son yazısında uyarıyor orada çıkan. Burada sadece Bu rekor yangınlar sadece Amazon'da değil, Amazon ormanlarının kaderi aslında dünyanın kaderine kesin olarak bağlı diye bir haber çıkmış. Ta Amazon dememek lazım ama Brezilya'nın başındaki insan da şey yani bir haydut, hırsız, darbeyle ele geçirdi, yasal darbeyle temer. Korkunç yolsuzluklardan yargılanıyor ama hala başkan. Evet. Kimsenin değiştirdiği falan yok. Böyle bir durum. Yani 160 kilometre ile esti. Hatta çok enteresan, uçan damlardan biri de parlamentoymuş. İrlanda'da Stormont. Yani parlamenton damı mı uçmuş? Dam uçmuş, evet. Onu da Guardian'dan şey yaptı. Bir de bu şey parlamenterler için biraz üzücü bir şey, siyasetçiler için, ama futbolcular ve spor meraklıları için de gene tatsız bir haberim var. Cork City, Cork şehrin futbol stadyumu da çökmüş. Bu fırtınadan çok acayip şeyler oluyor. Her yer etkiliyor. Ve daha da acayibi var. BBC'de bu haberler verilirken arka planda şey gökyüzü gösteriliyor. Big Ben falan muhalif BBC haberlerde. Ve gökyüzü kıpkırmızı. O neden olmuş? İki sebeple. Bir tanesi sahradan gelen tozları, kumları İngiltere semalarında görüyoruz. BBC'de. Evet, toz fırtınası, kum fırtınası İngiltere'de, düşünebiliyor musun? Evet. Bir o, bir de ikincisi de yanan Portekiz'deki ve İspanya'daki korkunç yangınlardan yanan parçacıklar. Çok iyi değil mi? Afrika'dan gelen kum parçacıkları Portekiz'de yanan ormanın külleriyle beraber buluşuyor. Nerede buluşuyor? Londra'da buluşuyor. Londra'da iyi bari mi? Ben Rusya'nın bir oyunu falan zannettim böyle. Korktum da. Belki de odur. Olabilir. Belki de büyük bir komplodur. Komplo. Komplo asıl bu. Yeni bir araştırma çıktı. Gördünüz mü? Şey, Antik Mısır'ın ortadan kalkmasına sebebiyet veren şey neymiş? Küresel ısınma. Küresel iklim değişikliği. Öyle mi? Evet. Yeni bir araştırma yayınlanmış. Yok canım. Uydurdum ama. Bunları söylemesek daha iyi. Şimdi dinleyicilerimiz radyolarını kapatacaklar. Yok. Yeni bir araştırma yayınlanmış. Bu ara o zaman radyo da yok. Düşünün. Evet. Antik Mısır'da radyo da yok. On alabiliyorsunuz haberleri. Çünkü bir volkan patlamaları ve ardından gelen iklimin bir şekilde değişmesi, Nil'in döngüsünün sekteye uğraması insanları aç bırakıyor. Ve bu aç bırakılan insanlar da gıda bulmak için çeşitli yerlere giriyorlar. Aynen Suriye'de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi. Köyden şehre iniyorlar ve pasta yesinler. İşte pasta da yok. Çünkü Nil'lik tamamen ekinlerini alamayacak duruma getirmiş bu volkan patlamasıyla değişen iklim yapısı. Ardından da bildiğiniz isyanlar ortaya çıkmaya başlamış ve bildiğimiz manadaki Mısır'ın sonu gelmiş. Antik Mısır'ın sonu gelmiş. Evet. Köle medeniyeti tamamen. Bütün evet. O devasa yapıları, sfenksleri, piramitleri, araştırmacılar anıtları kölelere yaptırıyorlar. Evet. Araştırmacılar modern iklim bilimiyle, modern iklim biliminin teknikleriyle antik tekstleri karşılaştırmışlar ve böyle bir sonuca vardıklarını açıklıyorlar. Independent'ın haberi, biraz daha detaylı okuduğumuz zaman belki yarın da bahsedebiliriz. Evet, bu haberleri tabii süreklilik arz ediyor aslında. Yani günün giderek daha fazla yer verdiğimiz ve birinci sıradan verdiğimiz haberleri iklimle ilgili. Mesela elimde şey de var ama Kanada'nın mesela hesaplanandan çok daha büyük gaz emisyonları olduğu çıkmış. Yani büyük bir felaket de orada çıkıyor. Bu yeni Toronto'dan Ashifa Kassam imzalı bir haberde. Dün Alberta, meşhur Alberta'da Kanada'nın dünyanın en kirli petrolünün bulunduğu yer değil mi? Alberta. Tar Sands'in de olduğu, evet, yani kum petrolü. Kumul petrolü. Kumul bu ama doğal gaz endüstrisi. İkisi de aslında daha önceden sanılanın metan, ki en yani karbondioksitten 28 kat daha fazla tehlikeli bir şey gazı, sera gazı. Yalnız daha kısa ömürlü olduğu için üstünde o kadar durulmuyordu. Ne kadar daha hesaplananın üzerine çıkmış biliyor musun? 3. %50. %50. Yani %25 ile %50 arasında. Ben zaten 6'da 3'ü diyecektim. 3'da 6'sı. 6'da 3. Her fakat neyse. Yani mesela Ottawa'daki bir profesör, bu işlerle uğraşan, aman Allah'ım demiş. Düşün, bilim insanı bu haberi duyunca hemen Allah'a, aman yarabbi demiş. Ve yani şeylerden, yazanlardan da biri raporu ama. Çok saygın bir dergide çıkmış. Ama kendini artık Tanrı'ya havale ediyor herhalde. Carleton Üniversitesi'nden. Biz bu kötü zannediyorduk demiş. Değilmiş kötü. Çok berbatmış demiş. Böyle haberlerimiz var işte. Ama iyi haber de hemen söyleyeyim. Muazzam bir dava devam etti ve bir emsal teşkil edeceği söyleniyor. Minnesota'da bir bölge mahkemesinde petrol boru hattına karşı çıkan aktivistleri zorunluluk hali gerekçesiyle verdikleri savunmayı kabul etmiş. Evet. Yani bu daha kötüsünü önlemek için, yani evin yanıyorsa kapıyı kırarsın şey var ya, teorisi hukukta. O zaman yani kapı kırmak ve eve girmek suç, ama bu durumda olmuyor. Çünkü yangından kurtarmak istiyorsun içindeki canlıları ve bir şeyi işte kurtarmaya çalışıyorsun. Bayağı ciddi bir şeye gelmiş. Yani necessity defense diyorlar buna. Mecburi. Nefsi müdafaa. Nefsi müdafaa gibi, evet. Zorunluluktan oluyor ve bu dava başlayacağı zaman diye yazmış Bill McKibben. En önemli şeylerden bir tanesi. Uzman olarak da çağrılması bekleniyor. Dünyada en çok bu konuyu yazan yazarlardan biri Bill McKibben. 350 org'dan. Bütün gezegen bu dava başladığı zaman o küçük duruşma salonunda olacak demiş. Bütün gezegenin hakları temsil edilecek orada. Yani neden harekete geçmemiz ve neden hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini anlatmak için bundan iyi bir sahne ve fırsat olamazdı demiş. Ne zamanmış, tarihine de bakayım hemen. Çok uzadı bu. Ta 2014'ten beri devam eden bir şey. İlk Massachusetts'te başlamış. Inside Climate News'dan. Önümüzdeki günlerde, şimdi bulamadım, yakın bir tarihte gelecek ve son derece büyük bir dönüşüm eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten yani büyük bir dönüşüm var. Yani antik Mısır'a tekrardan geri dönecek olursak bunu sosyal stres olarak nitelendiriyorlarmış. Sosyal stresin yarattığı, doğrudan iklim değişikliğini yarattığı sosyal stresten ötürü büyük medeniyetler, kölelere bağlı olan medeniyetler bile çökebiliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum belki onun çok daha hızlandırılmış bir versiyon olarak da görülebilir. Bu sosyal stresle beraber nereye doğru gidilecektir? Ya da bu sosyali stresli bir şekilde stressiz hale getirebilmek için bu değişimi ne yapmamız gerektiği de işte bu gibi davalarda ortaya çıkıyor. Evet, ve anlatacak yeni bir hikaye. Yani hikaye anlatıcılığı en önemli alanlarından biri yerlilerin. Yani 500 yıldan beri beyaz adamın şeyi altında inim inim inleyen ve soykırımdan soykırıma koşturulan yerliler nasıl bütün bundan ayakta kalıyorlar? İşte hikaye anlatmalarıyla. 7 kuşak sorumluluğu dedesinden, nenesinden 7 kuşak torunlarına, torunlarının torunlarına aktarmakla kurtarabiliyorlar ve o hikayeyi biz de anlatmayı başarabilirsek ancak kurtarabiliriz. Peki, çok berbat şeylerin olduğu bir ortam var. Türkiye'de de, dünyada da, Orta Doğu'da da, Irak'ta, şurada, burada, hepsini birazdan kapsamaya çalışacağız ama iklim bir numaralı mesele olmaya devam ediyor. İyi haberle bitirdik ilk yarım saati. İtiraz eden var mı? Yok efendim, ne itiraz? Estağfurullah. Bakayım Selahattin'e. Selahattin'de de problem yok. Yokmuş. Bir ara verebiliriz istiyorsanız. Açık Gazete. Porque no quiere, porque le falta. seteando la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. Evet, biraz önce sözünü ettiğimiz Meksika devriminden kalma bir şarkıyı biz biraz da La Cucaracha'yı biraz da şeye taşıdık, Avrupa'ya. Gypsy Kings'den, Meksikalılardan değil de Corrida olarak taşıdık. Ya sözleri de şöyle aslında, yani devrim öncesindeki şeyler pek bilinmiyor. Şarkı eski bir şarkı ama devrime adapte edilmiş. Yani aman böceği, aman böceği, artık yürüyemiyor çünkü marihuanası yok içecek. O zaman da şimdi öldü kukaraça, yani şey, aman böceği, onu götürüyorlar, gömecekler dört tane böyle leş yiyeceğinin arasında. Bir de fare de şeyini tutacak diyor. Yes, papazlığını yapacak, merasim yapacak herhalde diyor böyle. Pancho Villa askerleri arasında çok popülermiş ve gizli siyasi de anlamları olduğu söyleniyor. Pek çok bu tip şarkıda olduğu gibi, Corrida'da olduğu gibi, bu da Huerta'yı temsil ediyormuş. Karaca buradaki. Huerta? Huerta diktatör. Hmm. Victoriano Huerta. O zamanki Meksika başkanı ve sarhoşun tekiymiş. Ve çok şey diye bakıyorlar. Özellikle devrimci başkan Francisco Madero'nun ölümünde çok sorumlu tutulan biriymiş. Alkol işte. bu arada şeyden de bahsedelim. Yayının girişinde söylemiştik. Tarih Vakfı'nın perşembe konuşmalarında yarın 1910 Meksika devrimi tartışılacak. Tarih Vakfı Vangelis Kehriotis, destekçimiz ve dostumuz. Vangelis Kehriotis rahmetli. Perşembe konuşmaları 2017 güz dönemini 1917 Ekim devriminin 100. senesi nedeniyle Ekim devrimi sohbetlerine ayırdı deniliyor. Dönemin ilk buluşmasında Ali Yalçın Göymen devrim kavramını yeniden düşünmek üzerine konuşmuş. İkincisi düzenlenecek olan toplantıların 19 Ekim Perşembe günkü konuğu Meksika'daki devletin oluşumu ve yeniden üretim süreçleri konusunda uzman olan yardımcı doçent doktor Ertan Erol olacakmış. 1910 Meksika devrimi ve sonrasındaki mücadeleler üzerine konuşulmuş. Nerede yapılıyor? Tarih Vakfı'nın şeyinde, merkezinde. Nerede? Fatih, İstanbul, Marmara Belediyeler binasında yapılıyormuş, pardon. Detaylı bilgileri hem internet sitesinde hem de Tarih Vakfı'nın kendi sitesinde hem de haberlerin olduğu internet sitelerinde görebilmeniz mevcut. Ben CNN Türk'ten okudum mesela. Evet, biz de takip etmeye çalışacağız zaten. Gene Tarih Vakfı aracılığıyla da henüz kesinleştirmedik tarihlerini ama 100. yıl dönümünde devrimin birkaç programda Tarih Vakfı'nın destekleriyle de bunu kapsamaya çalışacağız Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Evet, şimdi bugün haberlerine şeyden sonra, iklim olaylarından sonraki en önemli haberlere geçecek olursak, muazzam bir savaş, şiddet, kaos vaziyeti var. Çatışmalı süreç. Haçlı Şabi ve Irak ordusu Kerkük'ün ardından Şengali'de kontrolünü aldı diyor Evrensel Gazetesi'nde mesela. Haçlı Şabi Türkiye'nin terör listesinde değil miydi? Hatırlamıyorum, sen daha iyi şey yapabiliyorsun ama kaçtılar filan diye dün anlatıyordu bazı hükümet yanlısı gazeteler. Orada Kürtler olduğu için olsa gerek böyle sert bir dil kullanıyordu. Yeni Şafak'ta bugün zaten 3 saatte çöktü demiş. Referandumda Türkiye, İran ve Irak'a meydan okuyan Barzani işgal ettiği Kerkük'te çöktü. Irak ordusu 14 bin kişilik peşmerge gücü ve 1400 civarındaki PKK'lı teröriste rağmen 3 saat içerisinde kent genelinde kontrolü sağladı. Barzani 11 saatin sonunda DEAŞ bahanesiyle işgal ettiği 30 bin kilometre karelik alandan çekildi diyor. Sevinç çığlıkları atıyor ama çok sevinecek bir durum var mı? Doğrusu tereddütteyim. Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu konuşmuş 2 gün önce. Diyor ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Haçlı Şabi'yi bir terör örgütü olarak görüyoruz. Haçlı Şabi'nin Kerkük'te yapmak istediği özellikle bölgeyi istikrarsızlaştırma, Kuzey Irak'ta mevcut olan yapıyı yıkıp bir Şii hilal kurma girişimidir demiş. Biraz sert konuşmuş. Şu andaki hükümetin söyleminden farklı bir yere doğru çekmiş galiba durumu. Zaten son derece karmaşık ve kaotik bir durum. Şimdi o haberleri de vereceğiz. Pek çok haber var ama en önemlilerinden bir tanesi bu. Orta Doğu'da, Irak'ta böyle kıyamet alametleri çokça var. İkincisi, şimdi biz dünkü şiddet olaylarından biraz devamını da getirelim. Taliban saldırıları oldu Afganistan'da ve en az 74 ölü var. Muazzam sayıda, çok yüksek bir şey var. Associated Press'in Kabil'den bildirdiğine göre, bu da en büyük, yerel polisin bildirdiğine göre son yıllarda görülen en büyük şiddet olayıymış Afganistan'daki. Amerikan askerlerinin sayısı giderek artırılıyor orada. Buna rağmen de şeyde, Taliban'ın gücü ve bu intihar saldırısı tipindeki olayların da sayısı da artıyor. Los Angeles Times'da 74 ölü, 200'ün üzerinde yaralı olarak verilmiş. Aynı, bendeki Guardian'da da aynı. Evet, 74 ölü. Gazne ve Paktia vilayetlerinde oluyor bu. Ve polisler öldürülmüş. Yani bombacılar ve silahlı kişiler hükümet tesislerini güneyinde, doğusunda ve batısında ülkenin, yani üç yönünde birden saldırıya, koordine saldırıya geçmişler. Muazzam bir dalga dalga geliyor çok. Ve Taliban üstlenmiş bu saldırıları. Ve şeydi, İçişleri Bakan Yardımcısı Murad Ali Murad da bu yılın en büyüğü demiş saldırıların, giderek artan Amerika Birleşik Devletleri askerlerine rağmen. Somali'ye gelince, Somali'de tarihin belki de, yani yalnız yakın tarihin değil, tarihin belki en büyük şiddet, tekil şiddet saldırılarından biriydi. 300'den fazla insan bir araba bombasıyla, kamyon bombasıyla Mogadişu'da, Somali'nin başkentinde öldürüldü. Yeni bilgiler var. Yani toplam 500 kişiden fazla da yaralı ve ölü birlikte sayılıyordu. Çok ilginç bir şey çıktı. El-Şebab örgütü sorumluluğu almamış fakat çeşitli şeylerden görüyoruz ki, gazete ve ajanslardan, eski bir askermiş Somali ordusunda ve Amerikan saldırıları sonunda tarumar olan kasabasında kendi çoluk çocuğu da, kardeşleri vesaire de ölmüş. Onun intikamıymış. Tek kişi mi yapmış bu büyük saldırıyı? Evet. Ne kadar, nereden öyle deniyor? Nasıl bulmuş o kadar şey bombayı? Aslında bir kişi daha var. Ama bir tanesinin tespit edildiği, 350 kilo evde yapılmış patlayıcı kullandığı belirtiliyor. Bir Toyota minibüsüyle gitmiş ve çok daha büyük. Ha, iki araç varmış da, bir Toyota, ya aldatmaca o. Yani taktik olarak iki kişi yapmış. Birisi kapıyı zorlamak için küçük Toyota ile girmiş ama şüphelenmişler, tespit etmişler ve onun üzerine de patlatılmış o. Ama öteki 350 kiloluk askeri tipte ev yapımı patlayıcı patlayınca hakikaten yani cehennem manzaraları ortaya çıkmış, fakat çok büyük başka şeylere de yol açabilecek deniyor. Somali'nin karmaşık klan sistemi içinde kan davalarına, başka intikam saldırılarına da yol açabilir. Gencecik insanlar ölmüş. 15 tane ilkokul öğrencisinin kayıp olduğundan bahsediliyor. Yeni hemşireliğe başlayan insanların, genç kadınların kayıp olduğundan bahsediliyor. İnsanlar yakınlarını arıyorlar Somali'de. En az 281 kişinin öldüğü ve 300 kişinin de yaralandığı bilgisi var BBC'nin haberinde. Ha, 281 mi olmuş? Ben 270 küsürde bırakmıştım. 300 aslında. Sonradan. Yani en az 300 ve 3 çocuk 6 ve 10 yaşları arasında da ölmüş ve yerel kabile liderleri, reisleri de intikam, Somali hükümetinden ve müttefiklerinden intikam alacağız demişler. Fakat bu zaten intikam saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir şeymiş. Neymiş efendim? Saldırıda öldürülen çocuklar yakınları olduğu için onun intikamı olduğu söyleniyor. Çok acayip bir şey yani. The Guardian haberiydi bu da. Guardian haberi, üstelik de yani şey doğrudan doğruya Amerikan saldırısında olduğuna, onun intikamı olduğuna dair de çok şey var. Bu geçen sene olmuş bir şey yani. Çok yani ülkenin tarihindeki en büyük saldırı olduğunu söyleyebiliyoruz. Neyse, onu da şimdilik böyle devam ediyoruz. Dünya yani hakikaten tarumar olmuş bir durumda. Afrika'da, Somali'de, burada şeyde, Orta Doğu'da korkunçluklar. Şeyden de Suriye'de, Suriye Demokratik Güçleri de Rakka'da artık kontrol tamamen bizde diyor. Cumhuriyet Gazetesi bunu ve IŞİD'in başkenti düştüğü başlığıyla vermiş ilk sayfadan. Suriye Demokratik Güçleri'nin geçen yıl Kasım ayında Rakka'yı kurtarmak için başlattığı bu operasyonun da sona gelindi diye yazılmış. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in Suriye'deki başkenti sayılan kentin kurtarıldığını duyurmuş. IŞİD'in elindeki son noktada ele geçirilmiş SDG tarafından. Tabii detayları da vermek lazım. O zaman tablo biraz daha komplike oluyor. En az 3250 kişi bu son operasyonda ölmüş. Sivil hayatını kaybetmiş. Hiç haberi duyulmadı ama, farkında mısınız? Evet, hiç. İşte korkunçluk burada zaten. Sessiz sedasız bir şekilde bu insanlar hayatını kaybettiler ama hiçbir şekilde gazetelerde ya da internet sitelerinde burada ölen IŞİD'lerin arasında ölen sivillerin haberleri çıkmadı. 3250 kişiden bahsediyoruz 4 ay içinde. Medyanın gücü, istediğini söyleyip istediğini söylememe gücü. Evet, 4 ayda nedir ya? Yani saat başı bir insan ölüyor demektir. Her gün, her saat. Ve hiç habire de çıkmıyor demektir. Sivillerden bahsediyoruz yani. 4 ayda 3250 kişi. Evet. 3250 kişi ve yani ölenlerin en az 1130'u da sivil olduğu belirtiliyor. Suriye Demokratik Güçleri, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Halk Savunma Birlikleri YPG ana gövdesini oluşturuyor. SDG, Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in Türkiye'de hükümet ve yetkililer DAEŞ demeyi tercih ediyor. Irakşam İslam Devleti ya da İDİN, Irak Devleti, İslam Devleti'nin Rakka'da tamamen yenilgiye uğratıldığını açıklamışlar. SDG'nin üst düzey komutanlarından biri de IŞİD artık kente varlık göstermediğini söylemiş IŞİD'in. Ve 22 cihatçının da öldürüldüğünü açıklamış. Rakka stadyumuna da YPG bayrağı asılmış. SDG Rakka'yı IŞİD'den geri aldık diyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen militanların Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteğiyle Suriye'de yaptığı savaşta aynı zamanda Sırbistan'dan gelen silahlar da kullanılmış. Sırp Kalaşnikov'u diye adlandırılan M70 otomatik tüfeklerinin olduğu anlaşılmış bazı fotoğraflarda. Bu konuyla da alakalı çeşitli tartışmalar, komple teorileri yaratılmış. Nerede üretildiği teyit edilemiyormuş. Silahların nerede geldiği bile anlaşılmıyor. Türkiye bu silahların kontrolü ne olacak savaş bittikten diye soruyor dursun. Ama silahların nereden geldiği ve ne olduğuna dair de bir bilgi yokmuş. Silah evet. Fabrikasına döndü, silah fabrikası silah deposuna döndü şu anda Suriye olarak tamamen. Ve devamının da gelmesi ihtimali var. Çünkü İran'ı da savaşa sürükleyecek şeyler oluyor. Yani kıyametin habercileri her taraftan okumak mümkün maalesef. Ve daha da tuhaf bir haber var. Mesela şeylerin IŞİD'de çarpışan cihadilerin yabancı köken Avrupalı Avrupa ülkelerin uyruğu olanlar da Avrupa'ya dönmüşler. Ülkelerine geri dönmüşler. Ama yüksek sayıda yani yüzlerce hatta binin üzerinde böyle bir Deutsche Welle Türkçeden bir haber var. Nasıl dönmüşler yani? Detay verilmiyor fakat çok büyük bir sorun olacağı belirtiliyor. Sorun olacak ama şöyle bir durum var. Şimdi aşağıya doğru inseler pek bir mümkün değil. İsrail var. Suriye'nin oradan aşağı indiğiniz zaman. Irak'a gitseniz Peşmerge var. Peşmerge ile savaşıyorlar. Kürt güçleri var. YPG'si, SDG'si var. Sonra Haçlı Şabi var. Onlarla da savaşıyorlar. Yukarı doğru çıksalar İdlib'de Özgür Suriye Ordusu var. Onlarla da savaşıyorlar. Biraz daha yukarı çıksalar Türkiye var. Tek hava yolu da açık. Yani düşünsenize Almanya gitmeye çalışıp yüzerek ya da yürüyerek gitmeleri pek mümkün olmasa gerek. O yüzden uçak kullanmaları gerekiyor. Türkiye üzerinden uçakla ya da araba yoluyla beraber gitmeleri gerekiyor bu eski militanların eski ülkelerine. Ama bununla böyle alakalı bir listeleri olması lazım insanların elinde. Hangi militan nereye gitti vesaire evet, diye. İlginç bir haberdi. Şimdi detayına girecek ne zaman var ne de halim var itiraf edeyim ki. Fakat büyük bir sorun yaratabileceğini belirtiyordu evet, haberde. Ama böyle biliyorum. Haberlerle beraber ortaya çıkan sorun bir başka sorunsa bütün mültecileri eski IŞİD militanı gözüyle yaklaşması oluyor Avrupa'daki insanların. Evet. Türkiye'deki insanların da dahil olmak üzere. Türkiye'deki durumun da çok iyi olmadığına dair çeşitli açıklamalar yapıldı Avrupa Konseyi'nden diye yayından hemen önce konuşuyorduk galiba. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumuyla alakalı olarak da pek iç açıcı haberler gelmiyor. Ki böyle haberlerle beraber ne olduğunu tam olarak açıklanmayan haberlerle beraber Avrupa'daki durum çok da iç açıcı olmayabilir diğer mülteciler için de. Potansiyel hepsinin militan olarak görülmesi bu insanların hayatını kolaylaştırmayacaktır herhalde. Evet, büyük bir mülteci meselesi de gündeme tekrar gelecek. Zaten mülteciler meselesine de şimdi kısaca bakarız. Şey meselesi var. Kerkük'teki petrol sahaları Bağdat'ın eline geçti. Deutsche Welle'nin haberi bu. Zaten kesinler. Bunun için savaşılıyordu. Evet, bunun için savaşılıyordu. Kürt güçler Kerkük'ten sonra Sincar kasabasından da çekildiler. Böylece tüm petrol sahalarında kontrol sağlanmış oluyor. Bu Deutsche Welle'nin haberi Reuters kaynaklı. Barzani Kerkük'ten çekilme konusunda rakip Kürt partilerini suçlamış. Yani tabii zamanı ne zaman olur diye bir referandumun zamanı olur mu? Şimdi değilse ne zaman diye sormuştu Barzani'nin yeğeni olan Barzani. Neçirvan Barzani. Fakat bir bu gibi konularda elbette ki siyasi ve stratejik konular onun içinde yanlış yapılmış olabilir de yani ayrıca da. Evet. Bu da söylenebilir çünkü şimdi daha da beklenenin ötesinde bir bedel ödemek söz konusu olabilir. Büyük bir göç dalgası da olabilir. Tam olarak bundan da bahsediliyor. Evet ve bunu hesaplayamamış olabilirler. Irak liderinden bölgesel Kürt yönetimine de zaten referandum mazide kaldı. Diyalogu başlatalım diyor Haydar el-İbadi. Bağdat'ta bir basın toplantısı yapmış. Mazide kaldı artık demiş referandum. Diyalog Barzani de rakiplerini eleştiriyor. Bağımsızlık referandumu boşa gitmeyecek diyor ama ne kadar geçerli olan bir şey bilmiyoruz. Yani Sincar'dan da çekilmiş peşmerge kentte kontrol Irak güçlerinde ve Independent yazarı Patrick Coburn de Kerkük'te yaşananların Kürtlerin siyasi liderliğinin tahmin edildiğinden daha fazla bölünmüş olduğunu ortaya koyduğunu belirtmiş. Irak ordusunun da daha güçlü yani yaşananların en basit açıklaması şu demiş Kürt liderliği tahmin edilenden daha bölünmüş Irak ordusu da tahmin edilenden daha güçlü çıktı. Barzani'nin de geleneksel müttefiklerini kendilerinden uzaklaştırdı. Ortaya çıktı diyor. Evet pek iç açıcı bir durum gibi değil. Durmuyor. Yani Türkiye genelinde de baktığınız zaman pek iç açıcı bir durum diye görülebilmesi mümkün değil. Mesela şöyle haberler de çıkıyor. Savaş bitti Türkiye içeri girdi. İdlib'e doğru ilerledi. İdlib'in etrafını ablukaya aldı. Orayı koruyacak. Ya da oradaki teröristleri ortadan kaldıracak. Nasıl okumak isterseniz haberleri. Ama bir diğer taraftan Cerablus'a girildiği zaman da oradaki insanların Türkiye'deki mültecilerin tekrar evlerine geri döndürülmesinden bahsediliyordu hatırlarsınız. Aynen öyle. Bununla alakalı bir haber var şimdi. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bazı Suriyeli aileler Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen bölgeleri dönüyor. yaklaşık 100 kişilik grup ülkesine geri dönmüş. Resmi rakamlara göre Türkiye'de kaç Suriyeli varmış onu biliyor musunuz? 100 kişilik grup dönmüş. 3 milyon üzerinde değil mi? 3.208.131 kişi Suriye vatandaşı, Suriye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişi kayıt altına alınmış mülteci olarak geçiyormuş. Evet, ama o mültecilerin de fevkalade berbat şartlarda kamplarda kaldığına dair de bir Avrupa Konseyi raporu var ki ona da birazdan değinmek fırsatı bulacağız. Ama gidecek yerde yok yani. Yok, bu insanlara gidin diyebilecekleriniz bir yer yok. Onu göstermek lazım biraz daha. Büyük bir trajedi var. Kerkük düştü diye bayram yapanların dikkatine de diye yazmıştı Hasan Cemal. Yani saray medyası diyor, hükümet yanlısı medyaya çığlık çığlığa, işte peşmerge kaçtı, Barzani yok ortalıkta, petrol Bağdat'ın büyük kaçış diye. Hakikaten de bunlar dün ve bugünkü gazetelerde de gördüğümüz manşetler. Bir sevinç, bir sevinç. Ama kendinize birkaç soru sorma zahmetine de katlanın diyor. Kerkük'e Irak mı yoksa İran mı giriyor? Barzani'ye Kürtlere destek kapısı aralanmaya başladı bile diyor. Yani daha önce mesela eski MİT müsteşarıyla yapılmış, emekli büyükelçi Sönmez Köksal'la yapılmış bir mülakatı dan bir cümleyi tekrarlıyor. Mesela unutmayalım ki Bağdat Tahran'ın kontrolünde demiş. Öte yandan yani devrim muhafızları Hizbullah ve Şii Haşd-i Şabi güçleri sadece Irak'ta değil Suriye'nin her tarafında at koşturuyor demiş. Yani Mesut Barzani yalnız kalıp tecrit olacak diye düşünmek yanlış olabilir diyor ve şey diye bitiriyor Hasan Cemal. Kürtler Kerkük düştü diye bayram yapanların dikkatine demiş, Kürtlerle düşmanlaşmak Türkiye'yi yalnızlaştırır diyor. Kuzey Irak'ta da 24 saatte 4 şehit haberinde söylemeyi dün ikisini vermiştik. Bölgede hava destekli operasyon devam ediyor ama kimlikleri henüz açıklanmayan şehit iki askerin cenazesi de Hakkari Dağ Tugay Komutanlığı'na getirilmiş. İkisi piyade uzman çavuş 23 yaşında Furkan Aydın ve bir hafta önce evlenen piyade uzman çavuş İlhan Sezer şehit olmuşlar. Biri ağır, iki asker de yaralandı haberi vermiştik. O da 37 günlük evliymiş. 3 aylık yani. Evet. Bir aylık. Sen ne diyordun? Dev heykeli de yakmışlar. O heykelin akıbetini merak ediyordum ben. Peşmerge heykelinin akıbetini de merak ediyordum. İskeleyi Haçlı Şabi ve Irak ordusu milisleri iskelesini yıkmışlar ama heykel yıkılmamış. Fakat etrafındaki inşaat iskelesini tekrar benzin dökerek ateşe vermişler. Heykelin üzerinden siyah dumanlar yükseldi. Görülmüş. Kutlamalar devam ediyormuş yıkılan ve yakılan heykelin etrafında. Evet, çok tuhaf yani. Bir de Mersin'de servis aracına bombalı saldırıdan bahsetmemiz lazım. Bir polis servis aracına dün akşam üzeri bombalı saldırı. 12 polisin yaralandığı, bazılarının ağır olduğu da haberi vardı. Fakat daha fazla uzaktan kumandayla patlatıldığı da belirtiliyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberi bu. Çok sayıda haber var yani, ancak özetle birkaç kelimeyle bahsedilebiliyor ama yani bu habere de yayın yasağı getirilmiş Mersin'deki saldırıya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şırnak'ta kömür ocağında göçük oldu, 6 işçi öldü, o da ruhsatsız bir kömür ocağı. Soma davasında da dosyayı başından beri takip eden hakim kalmamış. HDP milletvekili Müslüm Doğan'ın açıkladığı üzere. Bir başka tuhaf haber de Silopi'de panzerle eve çarparak iki çocuğu öldüren polisin ilk duruşmada serbest bırakıldığı gibi bir haber var. Çok trajik bir haberdi. Ve şöyle demiş, kurssuz ve sertifikasızım demiş, o zaman suçum yoktur diye yapmış. Araç çalışır haldeyken hayatın olağan akışına aykırı olarak aşağı doğru hareket etti demiş. Yani şöyle, kimse de kurs almam gerektiğini de söylemedi demiş. Yani kurssuz, sertifikasız, yani ehliyetsiz ve kendisine de bildirim yapılmayan bir panzer şoförü güvenliği sağlamak için orada iki çocuğun yataklarında uyurken ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Bu da hayatın olağan akışına uygun mu sayılıyor? Muhtemelen değil. İşte bilmiyorum. Deniz Baykal'ın doktoru da hayati tehlikesi var. Bazı olumsuzluklar yaşıyoruz demiş. Beyinde oluşan basınç nedeniyle üçüncü kez ameliyat edilmiş. Nuriye Gülmen de hapishanede hiç değilse güneşi görüyordum demiş. Açlık grevindeki Gülmen hayati tehlikesi olabileceğinden mahkemeye götürülmediği için numune hastanesinde duruşma yapılmış. Daha neler göreceğiz bakalım. Koşullarının çok kötü olduğunu, tahliye edilirse savunma yapacağını söylemiş. Deniz Baykal'ın doktorunun sözleri onun için de geçerli olur mu sence? Hayati tehlikesi var, bazı olumsuzluklar yaşıyoruz lafını Nuriye Gülmen için de aktarabilir miyiz bilmiyorum. Bir diğer taraftan da Baykal'ın haberlerinin onda birini görebilir miyiz Nuriye Gülmen hakkında? Aynen, ben de onu kastetmeye çalışmıştım zaten. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muzniks de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gazetecilerin tutuklanmaları keyfi diye zehir zemberek bir rapor vermiş. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi. Avrupa Konseyi Komiseri Muzniks'ten gazeteci davalarını görüşecek olan Ahime bunu veriyor ve diyor ki gazetecilere terör suçlaması muğlak ve keyfi. Yasal görevleri terör suçlaması yapılıyor. Ahmet Şık'la ilgili iddialar inandırıcılıktan yoksun. FETÖ ve PKK gibi birbirine zıt iki örgütten suçlanmaları şaşırtıcı. Anayasa Mahkemesi yargının tarafsız ve bağımsız çalışmasını etkileyen nedenlerle karar alamıyor. Ve muhalif görüşler yargı kararlarıyla susturulmak isteniyor diye gerekçelerin muğlak olduğunu, ifade özgürlüğünün de büyük tehlike altında olduğunu açıklamış. Deminki haberi de tekrar edeyim. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye mülteci uyarısı. Yani Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi de Türkiye'deki yabancıların barındığı geri gönderme merkezleriyle ilgili raporunda insanlık dışı koşullar olarak tanımlanabilir demiş. Yani böyle bir tuhaflık var. Erdoğan da Avrupa Birliği'ne almayacaksanız söyleyin. Minderden kaçan biz olmayalım demiş. Ve bence akıllara durgunluk veren de bir açıklaması var. Erdoğan'ın Polonya'yı Polonezköy'den tanırız demiş. Polonya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında Polonya'nın tüketici olmanın yanı sıra kömür madenleri konusunda ciddi bir potansiyeli var demiş. Dünyanın sonunu getirecek en tehlikeli fosil yakıtlardan biri olan kömürden bahsediyor. Enerjisinin ciddi bir kısmını buradan karşılama şansı var demiş. Biz de enerjimizin bir kısmını termik santraller vasıtasıyla kömürle elde etmek niyetindeyiz diye müthiş bir niyet açıklaması yapmış. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, şeyin altına vurgulamak lazım. Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana gelmişti. Verdik özetlerde bunun haberini. Ama buranın Türkiye'nin en kirli kömürünü çıkaran yerlerden birisi olduğunu söylemek lazım. Cudi Dağı civarında çıkan bu madenlerin ve kaçak olduğunu da aynı şekilde söylememiz gerekiyor. 7 kişi hayatını kaybetti bu göçükte. Bir ağır yaralı işçinin tedavisini sürdüğü haberleri geliyordu akşam saatlerinde. Neyse, ama bütün bunların üstüne Efes Antik Kenti 3200 yıllık filan olduğu tahmin ediliyor. Kentin Antik Kent önce sünnet düğünü organizasyonlarıyla filan gelmişti 3000 yıllık yerlerde. Şimdi yeni bir şey, yoluna kazık çakılıyormuş. Yat, Efes'e yat geliyor. O iyi, antik yat kanalı. Antik yat kanalı geliyor. Efes Antik Kanal projesiyle 2500 yıl sonra Efes'in yeniden denizle buluşmasının hedeflendiği vurgulanmış. Bravo. 2500 yıldır kimsenin aklına gelmemişti bu. Şu andaki hükümetin aklına gelmiş. Tebrik edelim herkese. Evet, bence de öyle. 14.000 yıllık da şeyin yerine, Hasankeyf'in yerine de güzel bir baraj olacak. Evet. İşte. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Evet. Her şey yolunda. Her şey yolunda tabii. Yani ne zannediyordunuz ki? Allah Allah. Şimdi Avusturya seçimlerinden başlayalım isterseniz. Çiçeği burnunda bir nur topu gibi sağ hükümet çıkacak, öyle anlaşılıyor. Hristiyan demokratlar bu aşırı sağla ittifaka gidecek herhalde. Yani koalisyon kurulacak. Yani bekleniyordu tabii bu sonuç. Bir parantez açayım. Yeşiller yerle bir oldu. Evet ya. Muazzam oy kaybettiler. Yani hiç anlaşılır gibi değil. Yani bakalım ne çıkacak ardından. %5'lik barajı da geçemediler biliyorsunuz. Evet. Kapattım parantezi. Üstelik Avusturya, yani bu ekoloji meselelerinde çok duyarlı bir ülkedir. Aklımızda hep Jörg Haider var. İşte Jörg Haider'in partisi, evet. Yani ikinci geldi. Ağır faşist. Evet. Nazi Jörg Haider. Bir de bu faşist partilerin hepsi bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi adını taşırlar biliyorsunuz. Evet. Doğrusu da bu zaten. Değil mi? Evet. Biz yanılıyoruz. Biz yanılıyoruz. Eskiden sosyalizm ismini taşıyorlardı değil mi? Nasyonel sosyalizm. Evet. Ya bilsin orada hemen sola da çaktım. Millet 32 yaşında başbakan oluyor. Ülkenin başına geliyor. Ben de o yaşlara yaklaştığım için kendimde bu şeyi hissediyorum yani. Yetkiyi hissediyorum yavaş yavaş. Peki. Onu da sana teslim edelim. Bu hükümet gazetelere bakıyorum. Pazartesiden beri Avrupa gazetelerine yeni normal olarak veriliyor. Avrupa'nın yeni normali. Tabii bu Macron'la birlikte bir toparlanma işte o kadar da değil, bir fren falan derken küt diye Avusturya'da. Ben tam aksini düşünüyorum. Macron'un da aslında buna çok hizmet edeceği, Le Pen'e bütün yolu Marine Le Pen'e de açacak tipte bir popülist politikacı olduğunu düşünüyorum ayrıca. Kimin, Macron'un? Evet. Evet, iş oraya doğru gidebilir. Şimdi Avusturya Türkiye açısından, yani yeni hükümet bu 32 yaşındaki hali hazırdaki Dışişleri Bakanı ve müstakbel Başbakan Sebastian Kurz, bu Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası, yolu, serencamı neyse konusunda en çok sesi çıkan Avrupalı siyasetçiydi biliyorsunuz. Dolayısıyla burada artık yani bundan sonra yani zaten malumu ilan ediyoruz ama yani Avusturya'da öyle bir hükümet oldukça hiçbir şey olmaz Avrupa Birliği konusunda. Yani. Oraya geleceğim. Çünkü bir dolu toplantı var bu hafta. Avusturya seçimleri böyle. Evet, yani Avrupa'da yeni normal. Yeni normal. Evet, bu bir minik parantez. Yeni normal aynı zamanda bu iklim kıyameti konusunda da kullanılıyor. Yani mesela Brezilya'daki Amazon ormanlarının artık karbon yutağı olmaktan çıkıp karbon salım merkezine dönüşmesi yeni normalimiz oluyor. Yani insanlık el birliğiyle her anlamda siyasi, çevresel, iktisadi sonunu hazırlıyor diye. Evet. Şimdi ikinci mesele bu Malta'da öldürülen 53 yaşındaki gazeteci Daphne Caruana Galizia. Evet. Şimdi bu bir araştırmacı gazeteci, öyle anlaşılıyor. Türkiye'de basında bir vakayı adiye gibi verildi maalesef. Yani işte bir gazetecinin arabasına bomba koymuş, gazeteci de ölmüş falan, arabanın resmi falan var, kazın ayağı öyle değil, öyle anlaşılıyor. Ve bu gazeteci Panama belgeleri üzerinden derinlemesine araştırmalar yapmış ve kendi hükümetini, yani Malta hükümetini en üst seviyede, başbakanın karısı seviyesinde işin içinde olduğunu ortaya çıkaran araştırmalara, yazılara imza atmış. Evet ve blog... Sıradan birisi değil yani. Evet, benim blogu dün de azıcık konuştuk ama sonradan ben de baktım, senle de konuştuktan sonra epey detaya, inanılmaz şeyler var. Yani Kanada'nın bütün gazetelerinden daha fazla bilgi ve ilgi toplayan bir blogu varmış internet üzerinde. Evet, çok önemli bir blogu var ve herkes bunu okuyor. Daha da yani onu okuyor. Evet. Malta'da yani günlük gazetelerden ziyade. Ve burada tabii Türkiye'yi birebir ilgilendiren bir mesele var. Bu Panama belgeleri üzerinden tekrar ediyorum, Malta hükümetinde yani başbakanın karısına kadar uzanan bir muazzam boyutlarda bir kara para aklama ve yolsuzluk ağı içerisinde ve daha doğrusu kaynağında Azerbaycan olduğunu söylüyor mütevessal gazeteci. Azerbaycan ve isim de var. Bu Espresso'da İtalyan haftalık haber dergisi Espresso'da çok kapsamlı bir makale var bununla alakalı. Merak edenler gidip orada okuyabilir. Ve Leyla Aliyeva, yani evet, Aliyev'in kızının da içinde bulunduğu yani karma karışık tabii, her zaman olduğu gibi bir dünyadaki bütün bu offshore merkezleri de kapsayan muazzam bir tezgah ve kadının neden öldüğü, öldürüldüğü daha doğrusu böylece ortaya çıkıyor. Bu çok damlı budaklı bir iş yani, bu Azerbaycan meselesi özellikle. Bu yeni de değil ve epeydir yani, 6-7 yıldır, belki daha da eski, bilmiyoruz tabii. Ama ilk ortaya çıkması 2012'de Ömer. Evet. Bu Avrupa İstikrar Girişimi, ESI diye bir sivil toplum kuruluşu var. Onların 2012'de ilk defa hazırladığı bir rapor var Azerbaycan'la ilgili. Bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde Azerbaycan'daki siyasi tutuklularla ilgili hazırlanmış veya hazırlanmakta olan bir raporun akıbetiyle alakalı. Bu 2012'de, hatta daha da önce hazırlanmaya başlandı bu rapor. 2013'te de oylandı. Şimdi bu raporun olumsuz çıkması için Azerbaycan kesenin ağzını açtı o zamanlar ve ESİ, yani bu Avrupa İstikrar Girişimi de bu tezgahı ortaya çıkardı. Yani hakikaten böyle nefes kesen bir polisiye roman gibi girip okunabilir. ESİ'nin web sitesinde var. Aralık 2016 tarihli bir hülasa, bir şey, bir özet, ama bayağı epey bir uzun özet. Bütün bu Azerbaycan'ın marifetlerini anlatan bir derleme, dediğim gibi polisiye roman yani ve Türkçesi de var web sitesinde. Şayanı tavsiyedir yani. Buna Havyar Gate deniyor. Duydun mu Can? Duydum efendim, daha önce de konuşmuştuk bu konuyu galiba. Evet. Bu şey, çamaşırhane de deniyor değil mi? Azerbaycan çamaşırhanesi. Tabii yani. Sadece bu Avrupa Konseyi değil, UNESCO'ya falan da bir sergi iptal ettiriyorlar, biliyorsunuz. Evet. New York'ta sergi iptal ettirdiler 2-3 sene önce Birleşmiş Milletler'de. Havyar Gate, yani orada havyar var mıdır? Yani bu şeyde... Olmaz olur mu? Pazarda var tabii de, tamam, pazarda var da, ama Azeri havyarı meşhur bir havyar değil. İşte İran, yani Hazar aynı denizi paylaşıyor, meşhur Mersin, İran Mersinleri, Hazar. Artık havyar da azaldı, farkında mısın? Tabii Azerbaycan'da bir de üstü kapatılmış olan bir büyük şey var. Greg Ballast ortaya çıkarttı bunu da. Büyük bir petrol dökülmesi ve kirlenmesi var Hazar denizinde de. Hiç dünya bilmiyor. Neden bilmediğini merak etmiyoruz değil mi? Hayır. Neden acaba? Diye bir sorumuz yok. Evet. Şimdi bu Avrupa Konseyi'ndeki Azerbaycan dostlarından bir tanesi geçenlerde istifa etti Ekim başında. Bu çok nezih bir bu İspanyol politikacısı Pedro Agramunt ve Parlamenterler Asamblesi'nin başkanıydı bu. Hristiyan Demokrat bu Rajoy'un partisinden Valencia'lı başbakanın partisinden bu bir numaralı Azerbaycan dostuydu. Aynı zamanda Şam Esad'lı dostu. Yani çok nezi insanlarla takılan bir arkadaş. Kardeş. Bu 2013'te siyasi tutuklular yoktur kararının çıkmasında çok işlevsel olduğu biliniyor. Ama artık yani Azerbaycan'la olan dostluğu işte halılar, saatler, şunlar, bunlar falan bu artık ayyuka çıkmış durumda ve Parlamenterler Asamblesi'nde kendisine karşı muazzam bir tepki varken sonunda yani sokağa atılmadan kendisi ayın 9'unda geçenlerde istifa etti. Bu, evet yani çamaşır pardon sözünü yok kestim. Siyasi tutuklu. Diyen çamaşırhanede aklanan da böyle 3-4 yılda ya da 3 yılda 3 milyar dolar gibi çok büyük bir rakam yani. Tabii. Bu politikacıların satın alınmasında kullanılan onu da belirtmek lazım. Havyar. Bu mesele bu yani daha bitmiş bir yani petrol var oldukça bütün bu tezgahlar dünyanın her yerinde işte silah alımıyla işte Avrupa'daki çürümüş politikacıları satın alarak sürecek ve bu 2013'teki girişim Azerbaycan girişimi olumlu ve Azerbaycan'ın istediği şekilde sonuçlanıyor. Evet. Biliyorsunuz ve oylamada Rusyalı parlamenterlerin 18'i de Bakü lehinde oy kullanıyor. Türkiye'li parlamenterler ne yapıyor? Onu soracaktım. Çok önemli. Evet. Vallahi bu ben bu ESİ raporunun yalancısıyım. 10 Türk üyenin hepsi diyor. Ama ben HDP'lilerin HDP'li yoktu o zaman ama. Yoktu. Yoktu herhalde. Yoktu tabii. Yok, dolayısıyla 10 Türk üyenin hepsinin Azerbaycan Bakü lehinde oy kullandığı yazıyor. İspanyollar keza hepsi. 11 İtalyan'ın 9'u 7 İngiliz'in hepsi. Ukrayna'nın hepsi ve Azerbaycan'da siyasi tutuklu yoktur yönünde oy kullanıyor. O zaman yoktur. İşte. Evet. Yani bu konuda burada kapanmıştı. Daphne Caruana Galizia'nın son ölümünden kısa süre önce son blogunda postaya koyduğu şeyde korkunç bir şey söylemiş. Yani bitiş cümlesi dünyaya bıraktığı miras müthiş olmuş gerçekten. Baktığınız her yerde haydutlar ve dolandırıcılar var ve durum korkunç, umutsuz diye yazmış. Evet. Bu cümleyi yazmış. Umut yok yani. Running Comment adlı bir blog bu. Girilip bakılabilir. Yani kadıncağız gitti ama yani orada söyledikleri herhalde orada bir yerde duracak yani. Evet, büyük bir kahraman aslında. Yani hakikaten dünyanın yüz aklarından birisi, hukukun üstünlüğünü ve onu çiğnemek isteyenlere karşı gövdesini siper eden dünyanın en önemli işini yapanlardan biri. Yani gazetecilik işini yapıyor. Oğlu da mafya devletini suçlamış. Ben şeyi de sen daha iyi hatırlarsın. Malta bir zamanlar 1980'lerde çok ciddi bir mafya çatışmaları, silahlı çatışmalar falan olan bir yerdi. Tabii ki. Şimdi Avrupa oraya dönüyor. Avrupa Birliği sayesinde biraz normalleşti. Evet. Aynen onu söyleyecektim ben de. Şimdi Avrupa Birliği de baksın başının çaresine. Fakat bu iş burada bitmiyor. Öyle anlaşılıyor. Bu o kadar önemli bir suikast ki yani işin içine herhalde CIA galiba. Yani bir devlet yani çok üst düzey bir meclis soruşturması başlıyor. Öyle anladım. Ve bakalım ne çıkacak arkasında. Yani bütün bunları örtbas etmekte de ustadır biliyorsun bu siyasetçiler. Aleyhine yazdığı bir yargı çok yazılar yazdı. Yolsuzluk yaptığını söylediği gazeteci, kadın gazetecinin Karizya'nın, Galizya'nın bir yargıç da görevden çekilmiş. Yani soruşturmayı yürütmeyeceğim demiş. Acayip şeyler oluyor çünkü. Bir de şeyi de hatırladım. Panama belgeleri Türkiye'de basında pek çıkmadı ama yani hem Türkiye'den de şirketlerin içinde oldu hem de mesela hem İzlanda'nın arkasından da Pakistan Başbakanının da bu bağlantılar dolayısıyla istifa etmek zorunda kaldığı çok büyük bir skandaller zinciri var orada yani. Hangi başbakanın? Nawaz Şerif. Aha tabii. Pakistan. Evet, Panama bağlantısından dolayı gitmişti. Bir de İzlanda'nın ne alakası var filan diye konuşan başbakanı bu lafların üzerine bir gün sonra filan istifa etmek zorunda kalmış. Halk ama parlamentonun önüne yığılmıştı. Yığılmıştı. İstifa evet. Talebiyle onu da unutmayalım bence. Şimdi madem bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nden meclisinden bahsettik. Bu geçtiğimiz yani daha yeni biten genel kurulda bu IŞİD'in Irak ve Suriye'de özellikle ezildiği Hristiyan ve Sünni olmayan Müslümanlara karşı eylemlerinin soykırım olarak resmen tanınması ve IŞİD'in yargılanıp cezalandırılması Uluslararası Ceza Mahkemesi. Evet. Avrupa devletlerine karşı çağrı yani böyle bir çağrı vardı biliyorsunuz. Kabul edildi bu AKP'de. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bir oy kullandı burada? Evet, tamamen bundan yana IŞİD'in yargılanması için tabii evet, terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Başka türlü olması düşünülemez. Diyorsunuz. Evet, evet, benim kanaatim bu. Katılıyorum efendim size. Yanlış. Yapma ya. Nasıl yani? Bu program burada biter. Selahattin. Çekimsel. Çekimsel yani, bilmiyoruz. Bir düşünelim demişler. IŞİD terör örgütü müdür değil midir diye. Öyle mi? Çok güzel olmuş. Bu aralar herkesin kafası karışık. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü de Türkiye ile ilişkilerimiz karışık demiş. Çekimsel gider gibi. Kimse net konuşmuyor. Son 5 dakikada bu Avrupa Birliği artık o kadar çok konuştuk ki son dönemde. Hızla onun üzerinden geçeyim. Şimdi ayın 16'sında pazartesi günü Dışişleri Bakanları, ondan sonra genel işler, gene aynı bakanlar ama daha genel konular konuşuluyor orada. Toplantısı vardı dün. Yarın ve öbür günde zirve var, ara zirve. Yani Estonya dönem başkanlığının ara zirvesi. Ve hem pazartesi günkü Dışişleri toplantısında hem yarın ve öbür günkü zirvede Türkiye meselesi bir gündem maddesi olarak orada duruyor. Bu Almanlar özellikle bunu talep etmişlerdi. Bir karar çıkar mı buradan? Yani işte müzakerelerin dondurulması değil artık çünkü yani bu farklı bir yerden bakmamız gerekiyor sanıyorum. Zira komisyona bir görev verildi. Yani bu, genişlemeden sorumlu komiser Johannes Hahn, o da bu seçimi kazanan partidendir Avusturya'da hatırlatalım. Sosyal demokrat. Genişlemeden sorumlu komiser Hahn, Türkiye ile ilgili müzakereler dursun durmasın, askıya alınsın alınmasın değil, Türkiye'nin hali hazırdaki müzakere eden aday ülke statüsünden düşürülüp düşürülmemesiyle ilgili bir rapor hazırlıyor. Bu başka bir şey. Yani müzakereleri aşan bir şey. O rapor daha hazır değil. Herhalde önümüzdeki aylarda, yani belki aralığa yetişir, belki gelecek döneme sarkar. Yani Ocak sonrasında. Ama artık konuşulan mesele bu. Yani müzakereler kesilsin mi kesilmesin mi değil. O bir sonuç çünkü. Yani müzakere eden aday olma hakkına sahip olmamak ister istemez müzakerelerin kesilmesini getiriyor. Bu yolda yani Türkiye'nin artık yani müzakere eden aday olmadığı yolunda bir haber var. Daha doğrusu bir o da bir merhale. Bu 4.45 milyar avroluk 7 yıllık katılım öncesi araç, kaynak, para yani hibe. Nemli 1 milyarı ile ilgili bir tasarruf öngörülüyor. O yansıdı Türkiye'de basına. Ama yani işte gidişat artık bu yönde. Yani bu haftaki toplantı hem pazartesi günkü hem yarın öbür gün ara zirve toplantısında konuşulacak olan yani Türkiye'nin ele alınması, Türkiye ile müzakereleri nasıl canlandıralım, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda daha ne yapalım değil, Türkiye'nin müzakere eden aday ülke statüsüne hakkı yoktur üzerinden yürüyor. Bunu da bir kenara not edelim, yani buna mim koyalım çünkü onun arkası geçecek. Bunun epey de bir bedeli olacak tabii Türkiye'ye maalesef. Evet, yani Avrupa Konseyi'nden de İnsan Hakları Komiseri Muzniecks'ten de çok zehir zemberek bir rapor var 6 maddede. Yani, bu içeridekilerle alakalı değil evet, mi? Evet, evet. Gazetecilerin tutuklanmalarının keyfi olduğunu ve çok önemli yargı çöktü filan diye bir raporu var. Ona zamanımız olmayacak ama biz daha sonra senden sonra devam etmeye çalışırız. Bir de Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye mülteci uyarısı da var. Yani çok ilgili, evet. İnsanlık dışı koşu. Evet, dün yayınlandı. Ona bakmakta fayda var. Bu İşkence Yönleme Komitesi'nin Türkiye'deki yabancılar ve mültecilere yani, idarenin tavrı ve kötü muameleyle ilgili bir rapor var. Hükümetin oradaki bir savunması var. O da var aynı raporda. O hakikaten içler acısı yani. Orada yok öyle bir şey falan diyor. Oysa rapor zehir zemberek tabii yani. Evet, yani bitirirken tadından yenmez bir tablo çıkıyor senden. Önce başlamıştık işte bu şeyden, Somali halkının 11 Eylül'ü diye intikam saldırısı olduğu anlaşılıyor. Tarihin en büyük terör saldırılarından birinin Amerika'nın saldırısına karşı. Onunla başladık ve iklimde de işte bu Amazonların geri dönüşü ve Amerika'nın iki tarafında da artık BBC'den göklerin sarı göründüğü var. Sahradan çıkan tozlarla, Portekiz'den gelen yangınlarla İngiltere aydınlanıyor filan. İşte Taliban'daki muazzam saldırı, Afgan güçlerine 74 ölü filan, böyle başladık. Sonra işte Irak'taki meseleleri de söyledik sen gelmeden, Rakka meseleleri. IŞİD için savaşan 1500 kişinin Avrupa'ya döndüğü var. İşte bir de bu sözünü ettiğimiz gazetecinin öldürülmesi, Jörg Haidarvari bir Avusturya seçimi ve Avrupa Birliği'nden de gelen şeylerle beraber ağzından bal akıyor yani. Bunun üzerine ne çalacağınız bana şimdi? Tabii ki sana seçtiğimiz güzel parçanın girişini yaptım. Başka ne olabilirdi ki? What a wonderful world. What a wonderful world. Louis Armstrong ve arkadaşlarından. Eğer kabul edersen tabii. Mal memnuniyet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple. Biraz önce Cengiz Aktar'la konuştuğumuz dünya manzaraları devamını da getirirsek, bu hakikaten Panama belgeleriyle ilgili olarak öldürülen gazeteci Caruana Galizia'nın, yani çok aklım Daphne Caruana Galizia'nın, tamamen oğlunun söylediği gibi hukukun üstünlüğüne karşı onu savunurken onu ayaklar altına almak üzere olan mafya barbarca saldırıda bulunan Azerbaycan bağlantılı mafya olduğu tahmin ediliyor. Korkunç bir durum var. Şimdi başka bir şey var. İki tane daha bundan bahsetmişken, Don Phillips'in yazdığı bir haber yazı var, analiz var Guardian'da. O da dün çıktı. Yani şu anda bu şeyle Brezilya'da devirdiler ya, Lula da Silva'dan sonra gelen Luiz Inácio Lula da Silva'dan sonra Dilma Rousseff'i de aslında yolsuzluk da demeden, sanki yolsuzluk yapmış gibi deviren Temer, asıl kendisi yolsuzluktan, büyük yolsuzluk olaylarında mahkemede zaten bir sürü davası var. İkincisi, mafya ile ilişkileri de ortaya çıktı. Amazon'la vesaire. Bir de adaleti engelleme iddiaları var. Çok önemli. Peki şeyi neymiş biliyor musun? Son geçen ay onay, yani halk oylamasındaki gözde yeri ne? Yüzde kaç? 3. 3 doğru ne biliyorsun. Peki 24 yaş altındakiler arasındaki yüzdesi kaç? 3. Sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Hmm. 24 yaşın altındaki hiçbir Brezilyalı istemiyormuş ama gene Brezilya'nın başbakanı ve yani daha doğrusu cumhurbaşkanı devam ediyor. Kim destekliyor dersen, bankalar, finans uzmanları ve bütün özelleştirmeler, Amazon'un kesime açılması. O projeden vazgeçmişlerdi ama. Şimdi geri dönülüyor. Yine hepsini. Geri mi dönülüyor? Evet, evet. Geçen ay vazgeçmişlerdi, ne çabuk. Öyle işte. Ve yani bu krizleri atlatacak ve ikinci bir oylamada bu hafta yapılacakmış, yargılansın mı diye. Hayır, yani onun yargılanmayacakmış. Gayet güzel gidiyor. Bu arada buna bağlı bir başka haber daha okuyayım. O da şeyden, Common Dreams'den harika bir haber var. Kongre zenginlere sıfıra indiriyor. Trump'ın uyarısı üzerine, önerisi üzerine daha doğrusu, Amerika Birleşik Devletleri'ne en zenginlerin vergilerini neredeyse sıfıra kadar indiriyorlar. Şey yapsın diye. Daha ülkeyi kazandıklarıyla zenginleştirsinler. Onlar da paralarını ülkede tutuyorlar değil mi? İşte tutmuyorlarmış galiba. Fortune 500 diye bir dergi var ya, yani dünyanın en zengin 500 kişisinin şeyini veren servet dergisi bu. Bir yeni şey yayımlamış, hesap yayınlamış, harika. Yani aşağı yok, orta ve altı kesimlere vergi, ağır yükler bindirilirken öbürlerinden de en tepedeki %1 hatta 10.000'de 1'in vergileri neredeyse sıfırlanırken onlar servetlerini offshore denen şeylere yatırıyorlarmış. Offshore'a. Evet. Başka bankalarda vergi cennetlerinde tutuyorlarmış. Orada da harcamadan üzerine oturuyorlarmış değil mi? Harcıyorlar da ava mava gidiyorlar işte. Ya ava gitseniz de ne kadar harcarsınız ki avda? Yani kaç paradan bahsediyoruz burada? 2,5 trilyon doların üstü. 2,6 trilyon dolar. Bütün Afrika'yı avlarsanız o parayla. İçindeki yerliler de dahil olmak üzere. Yani muhtemelen saklıyorlar. Bitirebilirsin evet. Yani, bir şey de yapmıyorlar. Fortune 500 listesindeki şirketlerin %73'ü, yani 1/4'üne çok yakın bir miktarı, 572 milyar vergi gelirlerine mal oluyormuş sadece. O zaman kötü bir haber vereyim size. Hazırsanız. Eyvah, hazır değil. Neyse, tamam, hazırlandım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin kişileri listesinde geçen seneye kıyasla 92 sıra gerileyerek 248. sıraya inmiş. Böyle bir durum var. Güzel, Forbes dergisi söylüyor. Ülkedeki en zengin 400 kişinin yer aldığı Forbes 2017 en zengin 400 Amerikalı listesi açıklanmış. Trump'ın toplam serveti geçen yıla oranla 600 milyon dolar azalarak 3.1 milyon dolara gerilemiş. Geçen seneki listeye Donald Trump toplam serveti 3.7 milyar dolarla girmiş. Bu sene 3.1 milyar dolarmış. Seçimler biraz zorlamış beyefendiyi galiba. Ama olsun. Çalışır, kazanır. Sosyal sermaye denilen bir şey var. Düzelir o. O düzelir. Hiç endişelenmedi. Şey. Beni üzmez bu. Evet. Bozmaz yani en azından öyle. Zirvede Bill Gates varmış. Onu da Bill Gates'i de Amazon'un sahibi, kurucusu Jeff Bezos izliyormuş. 14.5 milyar dolar arttırmış bu sene. Facebook? Biriktirmiş. 14.5 milyar dolar biriktirmiş. Mark Zuckerberg de 15.5 milyar dolarla 71 milyar dolara çıkmış. O da arttırmış parasını. O biriktirdiği da üçüncü parasını. Mü? Hı-hı. O da üçüncü. Yok, üçüncü Warren Buffett. Warren Buffett, evet. Zuckerberg dördüncü. İşte bu dört kişi zaten yani iki kişiyi daha ilave et. Carlos Slim'i falan düştü biraz listeden galiba ama. Larry tamam. Ellison var, Oracle'ın kurucusu. Teknoloji devi. Evet, onların işte tamamen sınırsız ölçüde servetleri var. Ne kadar demiştiniz şey offshore'da tutulan? 2,6 trilyon. Aa, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam serveti 400 kişinin 2,7 trilyon dolarmış. 0,1 trilyon dolar, yani 100 milyon dolar fazlaymış galiba. Evet. Bakın Amerika Birleşik her Devletleri'ndeki şey, en zenginlerin parasından çok az bir miktarı da offshore'da varmış. O zengin. Amerika'nın bütçesi de, yani daha doğrusu gayri safi yurt içi hasılası da 16 trilyon dolar yanılmıyorsam. Yani yıllık, işte yani bunun 8'de 1'i zaten 5-6 kişinin elinde. Evet. Türkiye'de ama offshore'da dahil olan kimse yok. Yok. Evet. Panama belgelerine bakmak lazım. Aslında epey bir şey var. Şimdi biz gelelim. Daha biraz etraflıca ele alalım şeyi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muzhniyeks'in raporu geldi. Gayet ayrıntılı. Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ve yazarları, gazetecileri hakkında davaya müdahil oldu. Ahim'de görülecek tutuklu gazetecilerin davası müdahil oldu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söylemiş. Bayağı önemli bir şey. Ahim'e sunduğu görüşte Türkiye'deki tutuklama gerekçeleri keyfi ve muğlak demiş. Belirsiz, böyle hukuk devleti olmaz demiş. İfade özgürlüğü konusunda da darbe girişimi sonrası birçok gazetecinin ifade özgürlüğünü kullandığı için terör suçlamasına maruz kaldığını hatırlatmış. Ve mesela şey diyoruz ya, atılan bir tweeti nedeniyle yargılanan Cumhuriyet.com.tr'nin yayın yönetmeni... Kaç yılda yargılanıyor? 12. Bir tweet'e 12 yıl mı? Evet. Muhteşem. Terör örgütlerinin açıklamalarını yayımlamak suçundan 2 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyormuş. Ayrıca Twitter'da yapılan yorumlarda deliller demiş savcı. İşte Muižnieks bunu söylüyor. Diyor ki bir, yani 6 maddede özetlemiş aslında Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberi bu. Başta, yani sadece Cumhuriyet değil tabii, başta Cumhuriyet yazar, yönetici ve muhabirleri olmak üzere gazetecilerin ahim davalarına müdahil olan İnsan Hakları Komiseri Muižnieks, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için yaptıkları başvuruya ilişkin görüşünde şunları söylüyor. Yasal görevleri terör suçlaması yapılıyor diyor. Sözleşmenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. ifade özgürlüğü ile ilgili meşhur 10. maddelerini ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca Venedik Komisyonu'nun, Avrupa Konseyi'nin en eski ve sağlam kuruluşlarından, hukuk kuruluşlarından Venedik Komisyonu'nun ceza kanununa dair yıllar önce tehlikeli belirsizlik diye, çok önemli bir kavramdır bu. Evet. Muğlaklık tanımlaması yaptığını hatırlatmış ve ihlal iddiasını da 6 gerekçeye dayandırmış. Biraz özetleyeyim değil mi? Son derece önemli bir karar çünkü bu. Yani daha doğrusu müdahale. Devletin güvenliği ve terörle ilgili ceza hükümleri, şiddeti teşvik etmeyen açıklamalara karşın terör propagandası ve terör örgütüne destek gibi çok geniş yorumlamaya, keyfi uygulamaları açık ve muğlak. Kere bu bir. Birçok gazeteci de meşru ifade özgürlüğünü kullandığı için terör suçlamasıyla bu yüzden karşı karşıya kaldı diyor. İki, bu ciddi iddialarla gazetecileri tutuklamak ve onları soruşturmak meşru gazetecilik faaliyetinden uzaklaştırıyor ve otosansür, kimse bir şey yazamamasına, söyleyememesine yol açıyor diyor. Üçüncüsü, mahkemelerin tutuklama gerekçeleri mantıklı açıklamadan ve inandırıcı kanıtlardan yoksun. Yani Büyükada davasından hiç bahsetmiyor tabii. Ona bakma fırsatı bile bulamamıştır ama insan hakları savunucuların, onların da şeyi belli oldu. Duruşma tarihi yeni. Bir bakar söyleriz şimdi. Orada birileriyle telefonda konuştu diye mesela tutuklu olanlar filan var. Yani dünyanın en muğlak ifadeleriyle devam ediyor. Bir gizli tanığın suçlamalarıyla. 25 Ekim'de. 25 Ekim'e kaldı. Evet. Yani bir hafta sonra. Gelecek çarşamba olacak. Dördüncü olarak OHAL tedbirleri tutukluk halinin incelenmesi hakkını önemli ölçüde azalttı diyor. OHAL'e de kaldırılması gerektiğini söylüyor Muižnieks. Beşincisi, gazetecilerin yanı sıra insan hakları savunucuları, işte biraz önce sözünü ettiğimiz akademisyenler ve milletvekillerine yönelik kararlar, ceza kanunları ve yönetmeliklerin muhalif görüşleri susturmak için kullanıldığını gösteriyor. Yani büyük bir şeyden bahsediyor, ülkede demokrasinin şeye alınmasını. Türk yargısının erozyona uğramış bağımsızlık ve tarafsızlığıyla ifade özgürlüğünü ayakta tutmak her zamankinden daha zor diyor. Yani bu çerçevede Türkiye'de hüküm olmaksızın gazetecileri tutuklamak sözleşmedeki herhangi bir yasal hedefle bağdaşmıyor diyor. Ve ondan sonra da Türkiye'nin mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle, yani en temel özgürlüklerden birini garantiye alan 10. maddenin ifade özgürlüğüyle ilgili ahimde en fazla kararın alındığı ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Yani çok ciddi bir hukuk problemi var. Sonra geliyor işte Rusya, Belarus. Evet. Öyle gidiyor. Evet. Gazetecilerin diyor sahte kovuşturmalar ve davalarla üst düzey yetkililerin kötüleyen açıklamalarıyla hatta fiziksel saldırı ve şiddetleriyle geniş şekilde hedef alınıyor. Bu da onların yasal işlerine olumsuz etki ediyor diyor ve şunları söylüyor. Otoriteler bu kararlara direnmeli diyor. Hiçbir kanıt yok ortada diyor. Ve kanıt varmış gibi yapılıyor diyor. Mesela Ahmet Şık'a gönderilen iddialar inandırıcı değil diyor. Hem PKK hem de HKPC propagandası yapmakla suçlanmaktadır. Devlete sızan Gülenci savcılar tarafından yanlış olduğu ortaya çıkan iddialarla tutukluyken ziyaret edilen Şık'la ilgili bu iddiaların ciddi şekilde inanırlıktan yoksun olduğunu gözlemliyor diyor komiser. 210 gazetecinin tutuklandığını darbe sırasında söylüyor ki hiç tutuklu gazeteci yok diyor. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı ve Adalet Partisi genel başkanı. Hepsi onları gazeteci olarak nitelendirmiyor. Evet, terörist diyor. Müvekkil avukat ilişkisinin gizliliği yok diyor. Yani burada çok temel şeylerden bir tanesi güçlerin eşitliği, yani hukukun en temel, ta Roma hukukuna kadar geri götürebileceğimiz çok eski kadim hukuk anlayışına, işte silahların eşitliği denilen biraz sevimsiz bir terim ama yani kullanmak hukuki bir terim, yani müdafaayla suçlama arasında aynı haklara sahip olmalıdırlar. Yani müdafiin de savunmanın da aynı savunma yetkilerine, silahlarına tabir caizse sahip olması gerekiyor. Halbuki yok. Yani bunlar yok ve basma kalıp ve soyut formüllere dayanan, gerekçesiz, sadece kanundaki kelimelere atıfta bulunan ve ciddi bir incelemeden yoksun diyor. Çok ağır aslında yargı organını yerle bir eden bir şey olduğunu söylemeliyiz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muzniks'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunduğu müdahil raporu bu, altı gerekçeli. Bugüne kadar çeşitli yazarların, analistlerin ve bizim de naçizane dilimizin döndüğü ölçüde eleştirdiğimiz hususları derli toplu çok uzun da bir rapor yapmış. Kaç sayfa olduğunu şimdi unuttum ama bayağı kapsamlı bir raporu sunmuş ve şeyi de söylüyor. Hükümetin savunmasının da inandırıcı olmadığını söylüyor. Çok önemli bir şey. Yani Türkiye'de meşru muhalif görüşleri bastırma eğilimi olduğunu, yargı kararlarının da buna zemin hazırladığını belirtiyor. Yani hükümete yardımcı oluyor yargı kararları diyor. Genellikle tek kanıt gazetecilik faaliyetleri olduğu için Türk yetkililerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle kovuşturulmadığı veya tutuklanmadığı, diğer suçlar nedeniyle tutuklandığı iddialarının inandırıcılığını yitirmiş olduğunu söylüyor. Yani demin sözünü ettiğimiz şey, yoktur böyle bir şey diyorlar ya. Ve mahkemeleri de kuvvetli bir dille eleştirmiş. Hükümetin dilini kullanıyor mahkemeler diyor. Bayağı siyasi bir dil. Yani yüksek düzeydeki yetkililer gazetecilere terörist, vatan haini, ajan, casus diye hitap edince Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı tarafından da sert bir şekilde eleştirilmiş. Mesela Dündar ve Gül'le ilgili Anayasa Mahkemesi kararında da Cumhurbaşkanı tanımıyorum, saygı da duymuyorum demiştir bu karara. Dündar ve Gül kararında ilk defa ilk yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ni Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın sözlerini anımsatarak yetkilerini aşmakla suçlamıştır diyor. İlk defa oldu. Ve sonuncu maddede şu: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 10. maddelerine uyum içinde birçok içtihadı bulunan Anayasa Mahkemesi, tehlikede olan hakların aciliyetine ve bekleyen kararlara karşın bugüne kadar gazetecilerin tutukluğu konusunda karar alamamıştır diyor. Gerekçesini de söylememiş ama biz konuşmuştuk burada. Yani günde 3000 davaya ne bakmaları gerekiyordu, böyle bir şey vardı dosyaya yani. Bunun çok sayıda başvuru gibi nedenleri olsa da komiser bu eksikliğin şu anda yargının tarafsız ve bağımsız çalışmasını etkileyen nedenlerden kaynaklandığı endişesi içindedirler diyor. Zehir zemberek bir rapor, tutuklamaların keyfi olduğunu, hukuk devletinde ortadan kaldırıldığını söylüyor. Bu arada da sözcü iddianamesinin çöktüğü haberini de ekleyelim buna. Evet. Önemli aslında. Sözcüden Asuman Arancan'ın haberi. FETÖ üyesi olmamakla beraber birlikte bu örgüt adına suç işlemek iddiasıyla 146 gündür tutuklu bulunan muhabir Gökmen Ulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki junta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelin yerini söylediği bir suçlaması vardı. Akıllara durgunluk verici bir suçlama. Ama Akıncı üssü iddianamelerine girmiş olan dosyalarla tamamen çürütüldüğünü, çöktüğünü iddianamenin de öne sürüyor ve diyor ki iddianameye giren belgeler arasında cuntacıların Erdoğan'ın otelini tespit için çektirdikleri keşif fotoğrafları ve el yazısı notları olmuş. Evet. Yani uydu görüntüleri de bulunmuş. Keşif uçuşu da yapılmış üzerine 12 Temmuz'da. Uçağını da aramışlar. Koordinatları ben verdim diyen yüzbaşı var. Suikast timine otelin koordinatlarını verdiğini ve 3 iddianame ve meclis raporu da sözcüye atılan iftirayı çürütüyor. Ama bu suçlanan kişi Gökmen Ulu 27 Mayıs'tan bu yana 146 gündür. 146 gündür çocuklarından da, eşi Burcu ve oğlu Efe'den de ayrı diyorlar. 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacakmış ve aylardır da tecritte bulunduğu yazıyor sözcüğün internet sitesinde. Çok yani gene ne diyeceğini bilemediğimiz şeylerden biri. Bu arada ilginç bir şey de vardı, kendinden aldığımız bir haber. Barara var ya. Fred Barara. Preet Barara. Preet Barara, pardon. Hint kökenli bir Amerikalı yargıç, başsavcı daha doğrusu, hukukçu. Şimdi hukuk dersleri veriyor. Önemli üniversitelerden birinde. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf'ı hapse atan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Barara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden alınması için, kendisinin görevden alınması için ısrarcı olduğunu tespit ettiğini söylemiş. Darısı vize krizinin başına. Vize kriziyle de alakalı eğer Cumhurbaşkanı ya da parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarcı olursa belki bu sorun da ortadan kalkar. Vize alıp vermeye devam edebiliriz. Şu anda sadece sağlık durumlarıyla alakalı olağanüstü haller içerisinde Amerika, evet, Birleşik Devletleri vize veriyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına. Ya da Türkiye'den yapılacak olan başvuruları. Bilmiyorum. Bakmam lazım. Ben de bilmiyorum. Ve şeyle bitirelim istersen. Efes'e kaç tane kazık çakılacağını biliyor musun? Efes'e mi, Halice'ye mi? Daha yeni Halice çaktılar kazığı. Efes'e çakıyor. Efes'e de mi çakacaklarmış? Kentine tabii. Efes antik kanal. Efes'e antik kanalla yeni kazıklarla antik kanal. 1621. 1621. Bir. Kazık. Kazık çakılıyor. Bir anlamı var mı? 1621'de ne olmuştu bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Her tarafa kazık çakıyorlar. Her tarafa. Bakamıyoruz. Neden? Çünkü Wikipedia kapalı. Evet, bakamıyoruz. Yani 6,1 kilometre uzunluğunda kanal inşa edilmesi planlanıyor. Ve projenin 600 metrelik ilk etabında ne yer alıyor? Ne yer alıyor? Kanal girişi ve yat limanı. 19 Ekim'de ihale var. Ne zaman 19 Ekim? Yarın. Yarın mı? Yarın ihale. Geç kaldık. Bir yılda da tamamlanacak. Sünnet düğünü yapılıyordu orada. Sen sünnet düğününde falan bulundun mu hiç orada? Yok ama dinleyicilerimizden de çeşitli öneriler geliyor bu konuyla alakalı. Bir sonraki aşamanın yamaç evlerinin otele dönüştürmesi gerektiğinden bahseden de öneriler var. Yamaç evlerini. Evet, antik yamaç evlerini. Evet, bence orada da konaklama fırsatı bulsunlar. Antik lüks mesela, olamaz mı? Olabilir tabii. antik tiyatroyu da modern tiyatroya dönüştürsünler. Ona da sahneye kazık çakılsın bence. Kaç tane? 1397 tane. Tamam. Anlamını sonra söyleyelim. Tamam. Bir de restoran vardı biliyorsun orada. İzmir'in antik Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti'nde Selsus Kütüphanesi. Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri. Evet. O restorana çevrilmiş o alan. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yerkadaş söyledi. Bu iddiayla ilgili video ve fotoğrafları dün Twitter hesabından da paylaşmış. Barış Yerkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, diyor ki Selsus Kütüphanesi adım adım yok ediliyor. Bu bir cinayettir. Bu cinayeti işlemeyin. Garsonlar 8000 yıllık tarihi. 8000 kazık çakılsın aslında. Her yıla bir kazık. Her yıla bir kazık. Masa örtüleriyle örtüyor. Antik kent yıpranıyor ve adım adım yok ediliyor. Bu tarihi eserlere bunu yapmaya hakkınız yok. Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı demiş. Dünya Kültür Mirası'nda UNESCO'nun ama onun da bir önemi yok biliyorsun. AKP Hasankeyf'i ve Sur'u yok etti. Sıra belli ki Efes'e geldi. Birleşmiş Milletler koruması altındadır. Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı ne tarih dinliyor ne antik kent diyor. Ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a da, Profesör Numan Kurtulmuş'a da şunu sormuş. Tarihe Efes'i yok eden kişi olarak mı geçmeyi mi istiyorsunuz diye sormuş. Sünnet düğünüyle gündeme gelmişti biliyorsun ama sünnet düğünü değilmiş o. Değil miymiş? Neymiş efendim? Düzeltildi o. Kokteyl? Hayır, şeymiş. Twitter'da da bütün o sofra örtüsü filan fotoğraflar vardı. 27 Haziran 2017'de Sea Song Tours tarafından, yani deniz şarkısı turları tarafından Selsus Kütüphanesi önünde Windstar Cruise gemisi ziyaretçileri varmış. Yani rüzgar yıldızı gemisi ziyaretçiler için yemeğe aitti o demiş. Bir kere ne sünneti falan diye düzeltmişler. Dahası da var. Yani büyük tiyatro var. Odeon var orada. Liman Caddesi, liman hamamları falan. Sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere ziyaret izni veriliyor. Yani yapılıyor turistik şeye, sonra etkinlik yapılan alan tamamen toparlanıyor ve temizleniyor. Siz ne diyorsunuz demişler. Bir de en önemlisi, tahsis ücreti bakanlığa ödendi. Parasını trank aldık demiş. Yani ne? Keş almışlar. Benim önerim şu, yani böyle 2000 yıllık bir tarihi ortadan kaldırabilecek nitelikteki bir proje imza, özür dilerim, 8000 yıllık bir tarihi ortadan kaldırabilecek bir karara imza attıkları ya da o imza atan parlamentoda bulundukları gerekçesiyle tam 544 tane kazık çakılmasını talep ediyorum ben de. Önerim bu. Milletvekili sayısı. Aynen efendim. 544 kazık. Hapiste olanlarınkini çakmayalım istersen. Tamam, onları düşelim geri kalanların hepsinin kazık çakalım, üzerine de plak olarak yapıştıralım. Bir de aralarında beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bazı milletvekilleri, onları da düşelim. Onlar da karşı çıksınlar, bir şey yapsınlar. Çıkıyorlar bir kısmı işte. Daha fazla. Barış arkadaş falan çıkıyor. Sezgin Tanrıkulu'nun ne günahı var? Tamam, onların kazığı şey olur. Organik. Organik kazık. Durum budur. Bugün Efes'le kapattık. Tarihi bir başlangıç yapamadık ama tarihi bir final yapmış olduk. Modern tarih finali. Ve sonuç olarak bitirirken de Lotelenye'ye kulak verelim. Alabama şarkısı, Alabama Song. Kendisi Avusturyalı bir şarkıcı. Dizöz deniyor. Yani böyle konuşur gibi söyleme sanatına da şey ve tabii ki çok büyük oyuncu Bertolt Brecht'in en gözde oyuncusu, oyuncularının ve Kurt Weill'inde eşi oluyor, büyük besteci. Akademi, yani şeye de, Nobel'e de Oscar'a da aday gösterilmişti The Roman Spring of Mrs. Stone'daki rolüyle. Onun sesinden Alabama şarkısını Kurt Weill'in bestesiyle dinleyerek sona erdirelim.